Goku i Gohan przygotowują się do walki z Komurczakiem w komnacie duszy i czasu. Tymczasem Komurczak demonstruje nowo nabyte możliwości. Wcześniej mówiłeś, że walka ze mną cię nudzi. Teraz rozumiem, co miałeś na myśli. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 81. Ostatni atak Wegety. Jestem głodny jak wilk. Co my tu mamy? To ulubione danie Gohana. Gohan? Zjedzmy coś. Musisz dużo jeść i dbać o zdrowie, bo ci mnie zabije. Upieczesz to? Dzięki. Twoje włosy. Powinieneś się nauczyć panować nad mocą. Dobrze. Parzy. Po co się wysilasz? Wiesz, jak się skończy ta walka, szesnastko. Jesteś tylko bezużyteczną kupą złomu. Ojcze, co on zamierza? Ojcze! Komorczaku, nieważne jak silny się stałeś, umiesz tylko unikać ciosów. Jesteś żałosnym tchórzem. Ojciec prowokuje Komorczaka. Żartujesz? Vegeta chce użyć najpotężniejszej techniki? Błagam, nie rób tego. Zniszczysz całą planetę. Uciekajmy. Ostateczny błysk. Żyjemy. Ojciec zawęził pole rażenia. Doigrałeś się. Gdzie się podziała twoja pycha? Niech to diabli. Udało się. Niemożliwe. Przecież osiągnąłem formę doskonałą. Niech to diabli. Nabrałem cię. Zapomniałeś, że w moich żyłach płynie też krew Piccolo? Zawiedziony. Śmierć przyniesie ci pocieszenie. Niech to. Już nie jest Super Saiyaninem. Stracił przytomność. A może nawet... Twardziel z ciebie. Ale pora kończyć zabawę. Trunks, teraz albo nigdy. Najwyższa pora skorzystać z nowej supermocy. Trunks! To twój koniec, Vegeto. Zaczynamy. Spróbuj mnie trafić. Dobrze. Brawo, ale musisz jeszcze dużo trenować. O, mały włos. Tato, mam cię. Dobra robota. Trochę przesadziliśmy. Poniosło nas. Musimy naprawić budynek, bo pan Popo się wścieknie. Co tam się dzieje? Trunks. Niesamowita moc, a walka nawet się nie zaczęła. Sajanie bywają przerażające. Krylin, proszę, zabierz ojca do domu mistrza Rosiego. Dobrze, że wciąż mówisz. Myślałem, że straciłeś rozum, tak jak Goku, kiedy zmienił się w wielką małpę. Nic mi nie jest. Łap! Podaj ojcu magiczną fasolkę. Na pewno? Zostawiłeś jedną dla siebie? Nie będę jej potrzebował, bo wygram tę walkę. Trunks jest bardzo pewny siebie. Chłopak ukrywał tak niezwykłą siłę? Zabiję cię. Nie rzucaj słów na wiatr. Nie. zniknęli. Co się dzieje? Jestem pod wrażeniem. Nieźle. Uniknąłeś mojego ciosu z taką łatwością? Trunks. Trzymaj się. Już rozumiem. Trunks udaje, żeby mógł stąd zabrać Vegetę. Przez swoją dumę pozwoliłeś komórczakowi osiągnąć formę doskonałą i drogo za to zapłaciłeś. Trunks walczy. Stał się silniejszy nawet od ciebie. Ale przez tę samą dumę nie możesz zobaczyć jego walki. Bez ciebie byłoby nam lepiej, ale widocznie Trunks sądzi inaczej. Nie ma łatwego życia z takim ojcem. Teraz będziesz walczył na serio? Vegeta jest już daleko. Wiedziałeś? Tak. Wiedziałem też, że odciągasz mnie od ojca. Mimo to pozwoliłeś go zabrać? Oczywiście. Vegeta mnie nie obchodzi. Chcę zobaczyć twoją prawdziwą moc. Nie sądziłem, że wiesz aż tyle. Czekałem na tę chwilę. Nareszcie przekonam się, jaki jestem silny. Trunks ujawnił swoją nową moc. Czy to wystarczy, żeby pokonać komórczaka? できるのであろうか。 Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Komórczak absorbował cyborgi i osiągnął formę doskonałą. Co ja robię w tym wymiarze? Nie uciekniesz przed przeznaczeniem. Nie wierzę w przeznaczenie. Przyszłość tworzy się teraz. W następnym odcinku przebudzenie supermocy. Zmieniając siebie, zmienię przyszłość.